اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. تخفیف دنیوی اللہ تعالی ذکر کئ پس ذکر دا قوم کذب و سرا مخکینی خلق اللہ تعالی توا کړی دی. اولم یسیروا فی الارض نو عادی و نگر دی پس ما کی سیر الاقدام او سیر المطالعه دوانه مراد فینظروا چی وګور دی کیف کان عاقبۃ الذین چی سرنګ و انجام دا کسانو کانو من قبلہم چی و مخکره دیونه کانو هم اشد منهم او هغه ډیر جا سخت دیونه قوتن بداقت کی و آثارن فی الارض او ډیر نخوالو په ملک کی و آثارن فی الارض او ډیر نخوالو په الارض فزما کی. د دین مراد څه شه؟ د دین مراد دا دی چې داغي مکانونه داغي چتونه داغي دیوالونه او داغي دروازې داغي مینارې هغه وسه موجود دي. داغي اثرات تیرغه موجود دي لکه د سمودیانو کندرات تیرغه وسه موجود دي. کانو اشد منهم اغه ډیر جاسه خور دي نه قوتن بداقت کې واسانن پلر دي او ډیر نخوالو پزما کې ډیر نخې وي داغي پزما کې آبادیان جوړې کړې وي چتونه جوړې کړې مناره وغیرہ جوړې کړې. فاخذهم الله بذنوبهم پسونی ول الله تعالی دی در په سبب د ګناهونو داغي باندې او ما کان الله او ما کان لهم او نو د دې لپاره من الله د عذاب د الله تعالی نه می وخت څوک بچ کوون کې بیا د الله تعالی د عذاب نه دی وشل بچ کوله هیڅ څوک را داسې نه و. ذالک بیان نو په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي علت ما قبل لپاره الله تعالی ذکر کړی دی په دې باندې د عذابونه د الله تعالی ولې راغلل. نو دې آیات کې الله تعالی دغه وجه ذکر کړی ده و الفاظ دیگر آیات ته وګورئ. مخکې آیات کې الله تعالی ویل فاخذهم الله بذنوبهم ونیول الله تعالی دوی لره د دوی د ګناهونو په وجه باندې د دوی هغه ګناهونه کوم وو. نو دا آیات د بذنوبهم د پاره تفسیر واقع شوی دی. ذالک بانهم دا په دې وجه باندې چې یقینن دیو کانت تاتیهم و دیو چې راتل به دیو ته رسولهم پیغمبران درې بل بینات په ښکاره حکمونو د الله تعالی باندې تفسیر جلالین وی بل بینات نو مراد بل معجزات ظاهراتی ښکاره معجزات به راوړل. فکفرو نو دیو چې کفر وکړه هغه نه انکار وکړ. فاخذهم الله پس ونیول الله تعالی دیو لره انه قوی یقین الله تعالی طاقت والا دی شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی نه. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا وسلطان مبین دی آیات کې الله تعالی ذکر کړي تدریو کسانو خاص ذکر کړي. الله تعالی موسی علیه السلام هغه تر لیکلی خو کله چې هغه خبره ونه منله هغه الله تعالی تباه کړل. ولقد ارسلنا یقینا لیکلی مونږه موسی علیه السلام بآیاتنا په خپل معجزات باندې وسلطان مبین او په هغه دلیل کاروان دی د دین مراد امسات مراد ده وسلطان مبین یا دویم قول داره چې مراد درینه رعب د موسی علیه السلام دی. موسی علیه السلام له الله تعالی داسې رعب ورکړی فرعون د هغې نه ډېر سخت یریده د دې وجې نه په هغې باندې ظلم زیاتی هم نشو کولی د هغې نه غلام هم نشو جوړولی. الی فرعون ته وهامان او هامان ته او قارون ته د دې دریو کسانو تخصیص ولې شوی دی. فرعون چې د الله تعالی د دین دښمني کړې وه نو د بادشاهۍ د وجې نه هامان چې دښمني کړې وه د وزارت د وجې نه او قارون چې دښمني کړې وه د سرمایهدارۍ د وجې نه نو دا درې څیزونه بادشاهي وزارتونه او یا مالداری دا سبب دی د الله تعالی د دین د دښمنۍ اکثر دغه سی کیږي. فقارون ویل دی ساحر کذاب موسی علیه السلام ته ساحر دا جادوګر دی هاذا ساحر دا جادوګر دی کذاب دروغجن دی. فلما جاءهم بالحق نو کله چې راوړو دیو ته حق من عندنا زموږ طرفنا قارون ویل اقتلوا ابناء الذين وجنه زامن دا کسانو امنو چې ایمان راوړلې ما هو په مرګرتیا د موسی علیه السلام کې واستحیوا نساءهم او دا حیا واخلې د دیو د زنانونه د دیو زنانه چې هغه بیزته کوي د دیو زنانه بیزته کوي. نن سبا فرعونیان هم دغسې کار کوي. کله چې ته د الله تعالی دین بیان کې نو فرعونیان هغه به څه وایي ځوانان چې دا قتل کوي او د دیو زنانه چې هغه بیزته کوي څومره زنانه یې بیزته کړلې په کافرانو باندې هغه خرچې کړلې. وما دعا الکافرین الا فی ضلال او نه دی چلول د کافرانو الا فی ضلال مګر په بربادۍ کې نه دی کې د پر سوال ده. هر کله چې فرعونیانو د موسی علیه السلام په خلاف باندې داغي اولاد قتل کړل او داغي زنانه یې بیزته کړلې نو آیا په دې وجه باندې آیا په دغه منصوبه باندې د الله تعالی د دین نه دی خلق منع کړل کنه نو دی آیت کې الله تعالی دغه جواب وکا و ما کید الکافرین الا فی ضلال او نه چلول او نه دی منسوبی د کافرانو الا فی ضلال مگر هغه په بربادی کړي د کافرانو چې څومره منسوبی دی هغه الله تعالی تبا کوي. وقال فرعون ویل فرعون ذروني اقتل موسی فریق دی مال درچ قتل ک موسی ولید عرب او دی دی مدد غواړي د خپل رب نه. تفسیر جلالین لیکلی دی لیمنعه مننی او د د عرب دی زمانه دا منه کیدا. مفسرین لیکلی دی یو قول مفسرین دار چی دوی ضروري اقتل موسی بعضی پر خلکو کې او ته دا خبره کړی و چې دا موسی م قتلوا ځکه بیا به خلک کوئی چیرې دا کمزورې سړی او بادشاه چیرې هغه مقابله نه شو کولی نو قتل یک نو مای قتلوا. دا دویم قول مفسرین دار چی ولید عرب ضروري اقتل موسی فریک دی مال چې قتل کوم موسی علی سلام لره دا هیڅ چانه ونی ولې خو لیکن په فرعون باندې د موسی علیه السلام ډیر زیات رعب ډیر خلک داسې دي کله خو یو طاقتور سړی نو هغه چرجا سره جګړه کوي نو هغه قوت پکې نو خلکو ته ما فریک دی چر د سره زه ګورم خو کله کله داسې وشي چې یو سړی هغه ډیر زیات بیکاری د چا سره چې جګړه نشي کولی نو هغه اسې اوازونه کوي هلکه پرېمې دی ته هلکه پرېمې ته چا نیولی ورشه ده کنه د موسی علیه السلام نه یېرېده نو اسې ځان را ټینګ کړی وی ما پرېږدی انی اخاف ان یبدل دینکم. فرعون د موسی علیه السلام د قتل لپاره دوه وجې ویللې بعینه نن سبا تاسو وګورئ فرعونیان د مجاهدینو د قتل لپاره د دوه وجې وی یوې هغه خبره وکړلې چې په هغې باندې عوام خفه کېدل او دویمې هغه خبره وکړلې په هغې باندې اقتدار والا جمهوریت والا ډیموکراسۍ والا په هغې باندې خفه کېدل. فرعون وی دا ځکه زه وجنم انی اخاف زیریږم اجبدل دینکم چې بدل به کې دا دستور ستاسو دینکم ستاسو د ژوند د تیرولو قانون به دا بدل کی دا د ملک آئین او نظام نه مني او دویم او یظهر فی الارض الفساد او یا بخکاره کی په ملک کې الفساد دا به ډله جوړه کی نو سباله به مرګری زیات شي نو په دې ملک کې بیا ورانه کوي دماکي وکي نو دا یو خبره چې وا او یظهر فی الارض الفساد په دې باندې پارلمان والا خپه کېدل جمهوریت والا خپه کېدل او انی اخاف یبدل دینکم هغه عوام ته ویل چې ستاسو سره پلار د نیکه دین او طریقه بدلی دا خبره توکل نن ثواب عینه په طالب او په مجاهد باندې بمبار ولي کوي وای دا د ملک قانون نه مني دا د ملک لري آئین نه مني دا د هغه خلاف دی او دا د شتګر دی. دا خبره د دې فرعونیانو هغه مشر فرعون د دې پلار او نیکم دغه خبره کړی و. وقال موسى اني عذت بربي وربكم موسى عليه الصلاه والسلام الله تعالى باندې توکلک او بهادری وکړه. وقال موسى وموسى عليه السلام اني عذت بربي یقینا ز پنای غړم په خپل رب باندې وربكم او استاذ پر رب سره من كل متكبر ده هر لوی کون کنا لا یبن بیوم الحساب چې هغه ایمان راوړي پر ورځ د حساب کتاب باندې نو ز په الله تعالی سره پنای غړم او ز په الله تعالی باندې توکل کوم ز په الله تعالی باندې اعتماد کوم.